ستار دوشکی عزیز، بله شما در دور بعدی اون مطالب رو اضافه بکنین. الان ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر رو در نوبت داریم. دوستان معمولا اینجوری بعد از سخنرانی معمولا 3 تا 5 دقیقه فرصت دارین، حالا اظهار نظر دارین، سوال دارین، هر موردی هست بفرمایید. نفر اول سرجو یک، بفرمایید 5 دقیقه نوبت شما صحبت کنید. سلام، صدای من در روم یه صدای من هستی علامت می نویسید صدای منو داری؟ تشکر. من سوالی از آقای دکتر دوشکی داشتم که ایشون ذکری از سب نشنالیزم کردن. این موجود سب نشنالیزم چیست و این واژه رو از کجا آورده؟ اگه میشه که من کسی که این بلا همون جامعه شناسی که این کلمه صرف بسیار نشنالیزم رو آقای دوشکی پیدا کردن، برای ما هم بگه که این موجود سب نشنالیزم ما هم یه مقداری ببینیم که چی هست. و ایران یک سرزمین بسلا یک امپراتوری هست. ایران همیشه سنترالیستیک گورنمنت داشته. ایران هیچ موقع از زمان که مدرن ایران پایه‌گذاری شده، از 1927 تا حالا هیچ موقع در ایران انتخابات آزاد نشده و ملت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن قسمتی از فتوحات قاجار هستند و قسمت‌هایی را رضا شاه بزرگ به قول عبدالله شکی فتح کرده و هیچ موقع این انسان‌هایی که در ایران زندگی میکنند هیچ موقع این آزادی رو نداشتن. حالا من نمیدونم دوشکی از کجا، از کدوم دیکشنری، از کدوم چه علمی، مثلا یه بلوچو با یه عرب که اصلا ربطی به فارس نداره اینا رو یه ملت میخونه. آیا ایشون اینو مثلا متوجه نیست؟ اگه متوجه نیست روی چیش روی بیشتر انسان میشه روی به آنسی دکتر ستار دوشکی بسا شک کرد، نه اینکه مثلا رو متوجه نیست. عرب سامی با یه فارس اصلا چی ربطی دارن که مثلا شما میتونی اینا رو یه ملت بدونی؟ یه ترک آذری رو شما چگونه میتونی اینو با بلوچ از چی چیزی چه شناخته از چی رو میخوایی این دوتا رو با هم جوش بدی یه ملت درست کنی؟ و اگر ایران بلوچستان یا آذربایجان یا کردستان یا عرب اهواز سرزمین های اشتغالی نیستن پس چی هستن؟ با کلمات درست با چی بازی کردن من فکر کنم اینطور درست نیست. انسان ها حق تعیین سرنوشت حق انسان قرن 21 هست. یکی از حق تعیین سرنوشت حکومت های استبدادی وقتشون سر رسیده. ایران بیشتر یک کشور منارکی نیست، یک کشور سلطنتی نیست، سلطنت رفته و سیستم سیاسی ایران هنوز به عنوان یک سیستم سلطنتی مونده. ایران به عنوان یک کشور هیچ موقع همچی تاریخی که آقای دوشکی شما ادعا میکنی نداشته. تاریخ و شابانو یا شابانو شما پول داده درستش کرده، کانسترکتیو است. هستوری ایران کانسترکتیو است، ریل نیست. تشکر. مرسی. دوست بعدی سینایی اگر اشتباه نکنم، لطفا بفرمایید 5 دقیقه، سر 5 دقیقه تموم بکنین که ما بتونیم هم برنامه ضبط ما و هم برنامه وقت سخنران ما تنظیم بشه. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جناب کیانوش، از اتاقتون و زحمت شما متشکرم. جناب دوشکی، از صحبت شما هم سپاسگزارم. اگر 5 دقیقه شد لطفا به من یه علامتی بدید تا من قطع کنم، چشمم رو میدوزم به مانیتور. متشکرم. جناب دوشکی، از صحبتاتون لذت بردم، ولی در آغاز سخنم استنادی که در مورد ادعای حفظ تمامیت ارضی از اون جمله‌ای که گفته دشمنان تمامی ملت ایراد گرفتید، اونو درست نمیدونم، برای اینکه نظام سلطنت فقط ادعای حفظ تمامیت ارضی رو داشت و در تمام طول تاریخش هر جا که منافع خودش در خطر قرار میگرفت، در معامله بر سر بخش هایی از خاک ایران کوتاهی نکرده. پس این بمونه کنار. جمعی من در طول خدمتم هم در بلوچستان بودم، در انقلابم در کردستان بودم. من به وضوح با تمام وجودم از اصالت سیاستی که منجر به خودگردانی یا داشتن اختیارات برای رشد، پیشرفت و توسعه این دو جامعه بشود، عمیقا بهش باور دارم و ازش حمایت میکنم. ولی در طول این 30 سال گذشته اون پدیده های اولیه خیلی تغییر ماهیت دادن. امروزه دو استراتژی در کشور ما هست که هم مردم بلوچستان و هم در کردستان در یک مبارزه با تمامی مردم ایران هم دوش هستند. در حقیقت سرنوشت شما یا هر قوم دیگری خارج از سرنوشت فارسا و من آذری نمیتوند باشد. بنابراین در یک مبارزه مشترک هستیم. اگر کسی در این شرایط استراتژی همگرایی با دیگر اقوام و در کلیت ایران با جنبش‌های سراسری با محوریت دموکراسی پیش بگیرد، این استراتژی اول به آزادی ایران منجر می‌شود برای رسیدن به دموکراسی پایدار، دوم حقوقی را که یک شهروند بر طبق قوانین بین المللی میتونه داشته باشه، اینو میتونه در اختیار بگیره با اطمینان فوق‌العاده زیاد. در کنار این، چون وقتم کمه مجبورم تلگرافی بگم، در کنار این استراتژی دیگری وجود داره. من مطلقا این ادعا را ندارم که ممکنه این سیاست با سیاست‌های بیگانه نوعی رابطه داره، مطلقا. ولی سیاست‌های بین المللی از چنین نقاط ضعفی در ساختارهای کشورها استفاده می‌کنند. ما می‌دونیم که الان سردمداری حرکتی نظام سلطنتی است و من اینو مطمئنم که اگر اون نظام بتونه خودشو بازسازی بکنه، در ساختار اون، در فکر اون، در اون صورتبندی که اون نظام درست خواهد کرد، این نیست که حقوقی در حد یک حقوق شهروندی برابر با قوانین بین المللی به اقلیت‌های قومی که شدیداً در طول این 300 سال گذشته، 80 سال گذشته در معرض فشار قرار گرفتن، حالا به هر علتی بتونن از این نجات پیدا بکنن. من اون بیانیه را که شما خوندید امضا کردم. من به این امضام اعتقاد دارم که در جهت منافع مردم کرد و به طریق اولا بلوچام هست. من معتقدم وظیفه بلوچا، کردا، آذریا در شرایط حاضر این است که در چارچوبه فعالیت‌های بقیه احزاب، جریانات و نیروهای سیاسی با همگرایی با اونها، پا اونها در جهت عبور از این مرحله تاریخی و رسیدن به یک دوران جدیدی که با دموکراسی میتونیم اونو تعریف کنیم، بیشتر موفقیت را حاصل میتونن بکنن تا استراتژی های دیگری. امضای من از این جنبه بود و به این هم معتقدم و معتقد خواهم بود. آرزو میکنم که این نمایندگان سیاسی، این اقوام که تاریخاً در اون مناطقشون شکل گرفتن و ضرورت توسعه اجتماعی آنهاست، این استراتژی را بذارن کنار و تصحیح کنن حرکتشون رو که در اون بیانیه دوتا حزب، در توافقنامه اون دوتا حزب گنجانده شده، به کناری بگذارن و خودشونو با مبارزات عموم مردم ایران همراه بکنن. متشکرم. با تشکر از شما آقای سینایی گرامی، دوستان شما به برنامه اتاق فرهنگ گفتگو گوش میکنید. این برنامه تحت عنوان آیا حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران سرآغاز هر کارپایه سیاسی است، در واقع سوالیه. آقای دکتر عبدالستار دوشکی در این باره 20 دقیقه صحبت کردن، اکنون وقت اظهار نظر هست، سوال هست. من دست همبستگی رو میبینم. قبل از اینکه مایک رو به آقای همبستگی بدم، از جهانگیر میخوام که جهانگیر یه بارم بیا و مایکت رو امتحان کن ببینیم مشکل از کجاست. صدای منو داری؟ اگه داری یه عدد بزن که من دور بعد. خیلی خوب، فقط یه صحبت کوتاهی بکن ببینیم صدات هست یا نه. جهانگیر جان مایک منو داری؟ میام مایک تو بیا امتحان بکن. یه دقیقه امتحان بکن، من مایکمو رها میکنم. خب من امیدوارم که الان صدای من باشه، نمیدونم هست یا نه. اگر هست بله. خب من درود میفرستم به دوستان و با تشکر از آقای دوشکی و دوستانی که در اینجا هستن. خب الان نوبت همبستگی هست، شما هستید. بله، میکروفون در اختیار شماست. دوستان گرامی، درود بر شما. من حسن کیانزاد هستم و از سوی حزب پانیرانیست برون مرز سخن میگویم. جناب سینایی با سخنان واپسینشون مسئله رو روشن کردند. پرسش اساسی در واقع این است که آیا در شرایط حاضر که در واقع همه حال اسمش رو بگذاریم قومیت ها، ملیت ها، عرض شود که تیره های ایرانی، هر اسمی که میخواهیم بگذاریم، آیا در شرایط حاضر که در این 33 سال گذشته همه مردم ایران و همه خلقهای ایران، اگر به زبان در واقع دوستان سخن بگوییم، زیر ستم و سرکوب قرار نگرفتند؟ بنابراین آیا مهمترین مسئله ای که امروز هنگامی که سخن از همبستگی و همگرایی سیاسی و اجتماعی ما به میان می آوریم، موزل اساسی و مشکل بزرگ مردم ایران در کلیتش، اتفاقا وقتی که سخن از حق تعیین سرنوشت به میان میاد، آیا من این پرسش را دوستان میکنم، آیا در کلیتش حاکمیت استبداد و ارتجاع حاکم در شرایط کنونی حق تعیین سرنوشت رو در کلیتش آیا از ملت ایران، از مردم ایران، از خلقهای ایران، از کرد و بلوچ و از شرط که آذربایجانی نگرفتند؟ آنچه را که من در این بیانیه مشترک در واقع کمرنگ میبینم همین است که در واقع بیشتر در رابطه با مسائل کردستان صحبت شده، صحبت از انتخابات در کردستان به میان میاد، مسئله محیط زیست، بسیاری مسائل دیگه، خیلی خوب. اما آنچه که مربوطه و برمیگردم به پرسش اساسی، مسئله کشور ایران، سرزمین ایران، که این سرزمین اگرم به این صورت صحبت بکنیم که مسئله فارس ها، این کشور و این سرزمین متعلق به همه تیره های ایرانی و خلق های ایرانی در واقع هست، آیا نخست وظیفه و مسئولیت سیاسی و اساسی ما این نیست که دست در دست یکدیگر بگذاریم، نخست این استبداد حاکم رو از اریکه قدرت شیطانیش به زیر بکشیم؟ و آن هنگام، اینو مسئله اساسی است دوستان، برای اینکه پی ببرند اصولا من نسبت به این مسائل چگونه می اندیشم، من در اون هنگام که زنده یاد داریوش و همایون و کسانی که اصولا واژه فدرال رو به زبان بگیرند میگفتند خط قرمز است، در کیهان لندن نوشتاری مقاله‌ای داشتم و گفتم هنگامی که ما میگوییم ما انسان‌های دموکرات و آزادی‌خواه هستیم، نمیتوانیم بگوییم که اگر کسی بیاید یک مسئله ای رو مطرح بکند بگوییم تو حق نداری سخن بگوی. اما مسئله مهم این، آیا اولویت زمان پیش از این که این حاکمیتی رو که در واقع کشور ما رو به این روز انداخته، مردم رو در سراسر ایران سرکوب کرده، آیا این است که یک بیانیه ای، اونم در شرایطی رو که به سبب سیاست های غلط این حاکمیت در جهان در پیش گرفته، مسئله برنامه اتمی که کشور رو با یک یورش نظامی، در واقع خطر یورش نظامی روبرو کرده، که ما بیاییم امروز اصولا بهانه به دست همین عرض شود که حکومتگران بدهیم که تجزیه هستند؟ این یه مسئله است. و اون مسئله دیگر که خواستم دوستان رو توجه بهش بدم این است که دوستان عزیز، زنده یاد دکتر شرفکندی در یک مصاحبه یکی دو سال شاید پیش از اون جنایت که انجام گرفت، مصاحبه‌ای در رادیوی فرانسه باش میکنه، وقتی صحبت از ایران و مردم ایران مطرح میشه و میگویند که کردها مسئله تجزیه رو به میان میآورند، گفت خیلی ساده، ما حتی میگوییم از هر ایرانی ایرانی تر هستیم. و ایشون مسئله عرض شود که مسئله خودمختاری رو که مطرح کردند، ولی دقیقا در چارچوب و مسئله حق تعیین سرنوشت در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی و استقلال ایران زمین عرض شود که جز این نبوده، آقای قاسم حسینی در سال 2000 که انجمن پژوهشگران ایران عرض شد یک کنفرانسی رو گذاشته بودند در رابطه با هویت ملی، ایشون دقیقا این مسئله رو به این صورت مطرح میکنه. ایشون نماینده از سوی حزب دموکرات کردستان ایران در واقع در این کنفرانس شرکت کرده بوده، میگوید حزب ما در این حال که مبارزه برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت خلق کرد در کردستان ایران را در اولین ماده برنامه سیاسی خیش گنجانده است، 50 سال آزگار است که در راه تحقق خودمختاری کردستان در چارچوب ایرانی دموکراتیک مبارزه می کند. یعنی این که به نظر حزب ما بهترین و عملی ترین شیوه تعیین سرنوشت خلق کرد در ایران اتحاد داوطلبانه با دیگر خلقهای ایران و در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی ایران است. و ما در درازای این 2 دهه گذشته با جناب عبدالرضا کریمی که همواره در کنفرانس های سیاسی شرکت کرده بودند جز این چیز دیگری نشنیدیم. و این اون مسئله اساسی است که جهانی که در واقع به سوی سیاست های گلوبال اقتصادی سیاسی عرض شود که پیش می رود، آیا این درست است که ما بیاییم امروز مسائلی رو مطرح بکنیم و یا بیانیه‌ای عرض شود که به وجود بیاید که شک و شبهه به وجود بیاد؟ من فکر میکنم هم میهنان گرامی دوستان عزیز این مسئله به هیچ وجه درست نمیتونه باشه. یک اشاره خیلی کوتاه سخن رو به پایان میبرم. فراموش نکنند دوستان، آن هنگامی که پیشمرگان کرد در آن سوی مرز عرض شود یه فرماندهی ملا مصطفی بارزانی می جنگیدند، حزب پانیرانیس بود که با روزنامه خاک خون و با دفاعش و پشتیبانی اینو کردها در واقع می دانند. جوانهایی که نمی دانند از پدرانشون بپرسند و اینجا شعار ندهند. سپاسگزارم. پاینده ایران. تشکر از شما آقای دکتر کیانزاد و با تشکر از دوستان حاضر در اتاق. خب جناب پورمندی، بسیار خوب، میکروفون در اختیار شماست. دارین صدای شما شنیده نشد. دکتر ابوالستار دوشگی که بهش خوش آمد میگم دست رو در نکنه دارم. من گویا بین حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان زحمتکشان کماله یه پروتکل امضا شده و این پروتکل باعث رنجش و ناراحتی ناسیونالیست های ایرانی شده. این پروتکل در رابطه با همون اونایی که عقیده به دولت آینده فدرال دارن که هیچ ضربه‌ای به ایران یا به تمامیت ارضی نمیزند و چرا اونا که گاز گرفتن و در این رابطه ناراحت شدن. فقط سوالی من این است که بغیر از این دیگه سوالی ندارم. خیلی ممنون دوستان. خب مرسی، با تشکر از شما. من نمیدونم آقای پورمندی شما الان میکروفونتون درست شد یا نه. آقای پورمندی شما صدای منو دارید؟ خب بسیار خوب، پس یه بار دیگه آزمایش کنید ببینید صدا دارید یا ندارید. دوستان الان صدای من دارید؟ صدای من هست دوستان؟ آها مرسی، متشکرم. این میکروفون من مشکل داشته. خب سلام میکنم خدمت همه دوستان آید بشکی که زحمت کشتن تر بس کردن. خب به دلیل پیچیدگی و دشواری موضوع سر 4-5 دقیقه مشکل هست صحبت کردن، ولی سعی میکنم کوتاه. حتما دوستان بحثی رو که الان تو بی بی سی جریان داشت بین خانم نماینده حزب کماله و آیه امیر خسروی دیدن و دقت کردن که هر دو در مقابل سوالات آقای پرمنچی کم آوردن و این نشوندنده این است که در واقع هر دو طرف در توضیح اون کاری که کردن مشکل دارن. به نظر من کاری که دو تا حزب کردی کردن واقعیت این است که اگر به حال مثالی هست بگن اگر خاک به سر کسی بریزی اشکالی پیش نمیاد، آبم بریزی اشکالی پیش نمیاد، ولی اینا رو مخلوط کنی بزنی تو سر یکی میشکنه. کاری که دوستان کردن از این نوع بوده، یعنی در یک شرایط خاصی یه مطلبی رو جمع جور کردن که خب تاکید بیش از اندازه روی ملت کرد، نادیده گرفتن ملت ایران، نادیده گرفتن جنبش سبز، تاکید بر سرنگونی و اینا، همه رو که جمع بزنید با اوضاع منطقه هم که اینها رو با هم دیگه مخلوط بکنید همون خشته در میاد که خطر شکوندن سر ایران رو داره و میشه خب اون رو در زوایای مختلف نقد کرد. من فقط تیترا رو گفتم، همین تیترا تو بیانیه دوستانم بوده و اما بیانیه که با شعار استقلال و تمامیت ارضی نوشته شد به نظر من از بیخوبان اشکال داره. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از دوستانی که نوشتن بتونن از استقلال یه مفهوم امروزی به دست بدن که به اصطلاح مبنای کارپایه سیاسی بشه اون رو قرار داد. همینطور مفهوم کهنه تمامیت ارضی که از دوران پیش از تاریخ به جا مونده یک مفهومی است که عملا فقط در خدمت ایجاد نقار و تفرقه ملی عمل میکنه، همونطور که فرض فرمایید مفهوم حق تعیین سرنوشت به جا مونده از دوران لنین، این سو تفاهم رو در طرف مقابل دامن میذاره. به نظر من آقای دوشکی درست گفتن که باید واژگان رو متناسب با زمان تغییر داد و اگر کلمه ترمی فرمولی شایبه ایجاد میکنه حساسیت برانگیز هست اونو باید کنار گذاشت. و اما دشواری ملی در ایران رو من فکر کنم چند تا اصل رو ما بایستی در سطح سیاست میون مجموعه نیروی سیاسی که در مناطق کار میکنن و در مرکز کار میکنن مورد تفاهم قرار بدیم، روش توافق بکنیم. اولین مهمترین اصل این است که قبول بکنیم ایران یک فرشه و یک موزاییک نیست و فرش رو نمیشه با من ارث پدر تقسیم کرد، جلو بجرش بکنه، هیچ ارزشی نداره و سعادت و آینده ایران در حفظ این فرشه. تهران یک شهر بزرگی است که حدس می‌زنم بیش از 50% ثروت ایران در این شهر خوابیده گفته میشه 30% از مردمش آذری هن، حدس میزنم 1-2 میلیون کرد در تهران زندگی میکنه و یک شهر کاملا به اصطلاح مولتیکولترال هست. و خب اگر دوستانی میخوان این شهر رو با این ثروت بذارن برن، کجا میخوان برن؟ این ثروت مال اوناست. و اگر سیاسیونی میخوان به نام ملتی بگن که ما میخوایم اینو ول کنیم بریم، خب حرفای میزنن که حرف اون ملت نیست، حرف یه مشت ممکنه قدرت طلب باشه، یه مشت آدم به هزار دلیل باشه، ولی حرف اون ملت نمیتونه باشه. اگر اصل رو بر این بگذاریم که ایران رو یک فرش بفهمیم که غیر قابل جر و واجر کردن هست، نکات بعدی رو میتونیم پشت اون بیایم. به نظر من اولین نکته بعدی که میشه روش توافق کرد و باید توافق کرد این است که مسائل داخل ملت ایران، داخل مردم ایران از طریق مسالمت‌آمیز حل بشه. یعنی در حکومت فردا این تعهد وجود داشته باشه که هیچ کس برای حل فصل مسائل فیما بین دست به خشونت نمیزنه. نکته بعدی که به نظر من میشه روش توافق کرد این هست که بپذیریم که در روزهای بعد از تحول کسی در فکر تغییر مرزهای جغرافیایی منطقه نیفته. یعنی نه ما ادعای خاکی در مقابل 17 شهر قفقاز و بحرین رو نمیدونم چه و چه خواهیم داشت و نه مایل هستیم که دیگران چنین ادعایی رو در مقابل ایران مطرح بکنن و همه ایرانیان مستقل از این که کجا زندگی میکنن، چه فکری دارن و چه آداب رسومی دارن، چه زبانی صحبت میکنن، چه دینی دارن، اینو بپذیریم، این توافق بکنیم که این فکر رو کنار بگذاریم و قبول بکنیم که مسائل رو در همین نقشه گربه‌ای که هست حل فصل بکنیم. نکته بعدی که به نظرم میشه روش توافق کرد این است که قبول بکنیم که مرزهای داخلی ایران رو از طریق مذاکره و گفتگو و امور کارشناسانه و نیازهای توسعه اگر لازم شد تغییر بدیم، وگرنه رفتن پای این که مثلا شهرهای مثل رضاییه یا چه میدونم مهابات یا اینها رو بخوایم با آتیش بازی بکنیم و مردم به جون هم میاندازیم، نهایت بیمسئولیتی است که میتونه به خونریزی های وحشتناکی منجر بشه. تجربه یوگسلاوی جلوی چشمونه و خب بنظر کافی درس آموز هست. بنابراین اگر از طرف مناطق این اصول پذیرفته بشه، از طرف مرکز هم به نظر من مهمترین مسئله که باید پذیرفته بشه این است که عدم تمرکز تا اونجایی که ممکن هست، تا اونجایی که الزامات توسعه مانع نمیشه، که اونم یه امر کارشناسی است، کارشناسان تعیین میکنن که توسعه تا چه حد از عدم تمرکز رو قبول داره، تحمل میکنه و لازم داره، چون در نهایت توسعه اقتصادی سیاسی اجتماعی است که سعادت مردم رو تضمین میکنه، نه یه تیکه خاک متعلق به این شهرداری یا اون فرمانداری باشه. بنابراین اگر این حد از عدم تمرکز پذیرفته بشه، به نظر من مهمترین مسئله‌ای که بین ما باید حل شه عبارت از این است که ما قبول بکنیم که چشم انداز 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه منطقه چه خواهد بود. در اون چشم انداز من ارزیابیم این هست که ما باید در جهت این بریم که تا اونجایی که میشه مللی که دو تیکه، سه تیکه، چهار تیکه شدن به همدیگه نزدیک بشن. به عنوان مثال ما ایرانی ها باید پیشقدم بشیم، کردها ایران باید پیشقدم بشن که فرهنگستان رو روم مشترک، دانشگاه های مشترک، پول مشترک، تا اونجایی که میشه با منطق دیگه کردی داشته باشیم. همینطور در بلوچستان، همینطور در ترکمنستان، هم ترکمن صحرا و ترکمنستان اون طرف، همینطور در آذربایجان در شمال جنوب، این همراهی همبستگی گسترش فرهنگ مشترک و برداشتن مرزها مدل اروپایی رو بتونیم جلو ببریم. یک همچه الگوی آینده نگرانه به ما کمک خواهد کرد که گفتمان متناسب با او رو داشته باشیم و بین خودمون به توافق برسیم. در این حال من فکر میکنم که حرف آخرم اون چه که حساسیت زیادی رو این بیانیه دوستان دو تا حزب کردی ما ایجاد کرد، در واقع وضعیت سیاسی مشخص منطقه است و سوء تفاهماتی که ایجاد شده ناشی از این است که این تصور به وجود اومده که دوستان در یک جبهه گیری معینی احتمال حمله نظامی برای خودشون در نظر گرفتن. اگر دوستان این رو بیان تصحیح بکنن، من فکر کنم که باقی مسائل همش ترم و اینجور چیزاست و میشه با یک نگاه و زبان دیگری به تفاهم رسید. و مهم این است که سعی بکنیم در روسا و ایام آینده این وضعیت مثل پانیکی که ایجاد شده رو مهار بکنیم و کار رو به لشکرکشی در مقابل همدیگه در حالی که هنوز چی نشده نکشونیم. متشکرم از توجه شما. تمام. با سلام و تشکر از آقای احمد پورمندی. من منتظر موندم که آقای جهانگیر گویا با میکشون مشکل دارن. جهانگیر جان شما سعی بکنید یه بار تلاش بکنید ببینید مشکلتون حل میشه یا نه، وگرنه خب من هستم. ها نیست، رفتت من بیرون. باش اومد خبر بده. دلیر جان، بعد از امپراتور، عجب اسامی، بعد از امپراتور شما ادمینی اتاق رو بگیریم مگر اینکه جهانگیر بیاد. البته من هستم. جناب امپراتور بفرمایید، مایک در اختیار شما از 5 دقیقه. بله بله، خیلی ممنون دوستان، شب و روزتون بخیر. فکر کنم صدای من توی روم باشه، اگه هست لطفاً به من اطلاع بدین. بله ببین ادمین عزیز، در این مورد بحث زیاد بوده در این چند روز اخیر. من یه فایلی دارم، یه بار دیگه هم پخش کردم توی روم انجمن سخن، دقیقاً در رابطه با همین مسئله هست که رادیو بین‌المللی فرانسه مصاحبه میکنه با 3 نفر، از جمله یکی از این افراد آیه محتلی هستن، دبیرکل حزب کومله، که صادر کنندگان این بیانیه و امضا کنندگان این بیانیه. دقیقاً به اون ابهاماتی که اینجا مطرح میشه تو این مصاحبه پرداخته میشه. اگه امکانش هست من در وقت خودم استفاده کنم این فایل رو پخش کنم، چیزی حدود فکر کنم حدود 20 دقیقه باشه. اوکی بسیار خوب، پس از این بگذاریم. من از نوبت خودم، بله بله حتما باش، بسیار خوب، ولی کاش میشد چون خیلی روشنگری هستش توی این مصاحبه. اون چیزی که اوکی بسیار خوب، پس قبلا پخش شده، خیلی خوب، پس شما گوش کردین این مصاحبه رو. اوکی بسیار خوب، پس کار جای خوبی بوده. چیزی که مالا من سریع اشاره کنم به این مصاحبه، بعدا نظرت خودم میگم در رابطه به مسئله که مطرح شد. تو این مصاحبه اشاره میشه که این بیانیه برای تنظیم رابطه بین دو حزب صورت گرفته، چیز جدیدی توش نیست. مسئله ملت کرد، مسئله همکاری، مسائلی که مطرح شده تماما داخلی هست و اتفاقا موقعی که تأکید روی کردستان میشه به این دلیله که نیروهای خارجی در مسئله کردستان دخالت نکنند، یعنی تأکیدیه بر اینی که کردها متحد هستن، یک پارچه هستن و وابسته نیستن به نیروی خارجی یا به یه جریان دیگه. و از جمله در آخر این مصاحبه مشخصا از آقای مهتدی سوال میکنن که شما مسئله تجزیه رو رد میکنین، ایشون صراحتا میگه 100% مسئله ما داخلی هست، ما میخوایم در ایران کار کنیم، این نه اینکه حرف ما بلکه عملکرد حزب ما اینو نشون میده. در هر صورت من فکر میکنم که یه پاسخی که گرفته این بیانیه و موضعی که گرفته شده از طرف نیروی سیاسی بیشتر یه موضع هیستریک هست، یعنی یه موضعی هست که با تمام موازین انسانی، با تمام موازین دموکراسی در تناقض و در تضاد است. راستش من میخوام صحبت خودم رو اینطوری شروع کنم که من هر موقع که با کردای دیگه بحث میکنم، صحبت میکنم، کردای از عراق، کردای از ترکیه یا از سوریه، همیشه من میگم که ریشه ما ایرانی هست، ایران سرزمین ما هست، اون سرزمینی که خاکی که شما روش مقیم هستی زندگی میکنید خاک ایران بوده. همیشه من میگم که ما با فارسا برادر نیستیم ولی پسر عمو هستیم. همیشه میگم که ما با ملت فارس نزدیکی خیلی زیادی داریم، یعنی فارسای متحد بالقوه ما کردها هستن، ما تاریخمون مثل همه، فرهنگمون به هم نزدیکه، گذشتمون مثل همه. و هزاران سال در کنار هم زندگی کردیم. بنابراین ما میتونیم دوستای بسیار بسیار خوبی واسه هم باشیم، میتونیم همسایه‌های بسیار خوبی به هم باشیم که امنیت همدیگر رو تامین کنیم. شما نگاه کنید زبان کردی و زبان فارسی بهشون میگن زبان‌های خواهر، یعنی اینقدر نزدیکن، اینقدر تشابه دارن به این ترتیب. اما راستش من از این طرز فکر خودم دارم کم کم پشیمون میشم، یعنی یه نقطه عطفیه در افکار من، در دیدگاه من نسبت به ملت فارس. چرا که من اگه بخوام مقایسه کنم ملت عرب و ملت فارسو، فاصله بسیار زیادی در این مسئله میبینم. یعنی ملت ایران، حالا از لحاظ سیاسی حقوقش رو بگیریم بین ملت ایران و ملت عراق تفاوت بسیار زیادی هست. شما نگاه کنید بعد از فروپاشی صدام حسین، موقعی که بحث تقسیم قدرت و بحث چارچوب سیاسی عراق مطرح شد، تقسیمات کشوری عراق مطرح شد، نیروهای کردی در عراق با چالش بسیار کمی در خاک عراق در واقع مواجه شدن. وقتی من چقدر سریع گذرم، خیلی خوب من جمع‌بندی کنم این بحث رو، خیلی با چالش بسیار کمی مواجه شدم. مسئله فدرالیسم اونجا خیلی خوب پذیرفته شد و بهش احترام گذاشتن، کردستان فدرال در داخل عراق تأسیس شد و اداره میکنن به صورت فدرال و اتفاقا حقوق بسیار بالایی برای هم عربا و هم کردا در واقع تأمین شده. اما من نمیبینم، نمیفهمم که مسائل انسانی، آزادی، دموکراسی با چه برخورد هیستریکی از طرف روشنفکران، از طرف اپوزیسیون، کسایی که سالهای سال، بیشتر از 30 سال در این کشور دموکراسی زندگی میکنن اما دموکراسی رو فقط برای خودشون میخوان، یعنی دموکراسی رو تا حدی بهش ارزش میگذارن که خودشون از کسی طلب کنن، از کسی طلبکار باشن. اما اگه کسی این حق رو از ایشون در واقع بخواد، اون موقع تبدیل میشن به دیکتاتور و تبدیل میشن به شوینیست، تبدیل میشن به تنگ نظر، تبدیل میشن به خط قرمز و مقدس میپندارن، با حاضرن برن با آدم کشای جمهوری اسلامی همسنگر بشن. من واقعا باید یه تجدید نظری در افکار خودم و کسایی که از این ایده دفاع میکنن داشته باشیم، ببینیم که واقعا معیار دموکراسی چی هست، معیار انسانیت چی هست، ما تا کجا دموکرات هستیم، دموکراسی چه تعریفی داره. با دبل استاندارد و با انتخاب دوگانه نمیشه از دموکراسی، از آزادی، از حقوق بشر، از حق انتخاب، از حقوق انسان، از اینا دفاع کرد. یا باید دموکرات باشیم، همه دموکراسی رو در همه موارد بپذیریم، یا اینکه اصلا تومار دموکراسی رو بپیچیم و یه تعریفی دیگه از خودمون داشته باشیم. خیلی ممنون. حالا من سعی میکنم در نوبت بعدی صحبت کنم. دوستان خوش آمدید. بحث امروز ما از حفظ استقلال و تمامیت ارضی آیا باید سرآغاز کار سیاسی باشه. مهمان سخنرانمون آقای دکتر عبدالستار دوشوکی هستند و خوشحال هستیم که با ما هستند. شازده بیدین، البرز، بهرام عزیزم در نوبت هستند. دوستان زیادی هم صحبت کردن. از رادیو البرز تشکر میکنم که بحثو حساب ضبط میکنه و ما در سایت های مختلف میذاریم، بعدا هم دوستان میتونن بشنون و همزمان از سایت ایران گلوبال داد اینفو پخش میشه. الان بر 100 و خورده نفر که الان در اتاق هستن، اشخاص دیگه میتونن از رادیو و از سایت به بحث گوش بدن. شازده عزیزم صحبت کنه، بعد فکر کنم نوبت سخنران بشه. دوستان عزیز فعالین سیاسی که در اتاق هستند مقدمشون گرامی میدونیم، آقای پورمندی عزیز، آقای تقوایی عزیز و بسیاری دوستان دیگه که تشریف دارن در اتاق و خوشحال هستیم که از اتاق فرهنگ گفتگو به حساب حمایت میکنن و ازشون تشکر میکنم. شازده جان بفرمید. بله سپاسگزارم. دلی جان عرض سلام و درود خدمت دوستان گرامی و خسته نباشید خدمت شما و ادمینای محترم و سلامی هم خدمت آقای دکتر عبدالستار دوشوکی. والا من متاسفانه این اقبال رو نداشتم که سخنان ایشون رو داشته باشم، اما پیرامون این قضیه بسنده میکنم به یک اظهار نظر کوتاه در مورد اتفاقات اخیری که پس از امضای این پلتفرم توسط کومله و دموکرات، احزاب کردی کومله و دموکرات و واکنش هایی که احزاب سراسری و علل خصوص رسانه های جمعی اینها و گروهی اینها نشون دادن. من ابتدا عرض کنم که اولا قدمی که حزب دموکرات و کومله برداشتن بر کومله نیستن آقای دیالو، یک قدم بسیار ابتدایی است و اصولا خواسته های مردم کرد رو برای یک ائتلاف و درست کردن یک جبهه کردستانی سراسری برآورده نکرده و نخواهد کرد. اما همین نمونه کوچک و بسیار ابتدایی دوستان عزیز تمامیت خواه رو مثل این که به صرافت انداخته که بار دیگری شمشیرها رو از روب ببندن و با ادعاهای بعضی مواقع با شکل لعاب خیر منشانه رو به این جنبش میکنند و در هم کوفتن این مبارزات. بحث اینجاست، دوست عزیزمون آقای پورمندی اشاره میکنن که چرا اشاره به ملت ایران نمیکنن. رفیق، کردستان تا کی بایستی سنگری باشد برای حفظ شما، نگهداری شما از گزند حاکمیت هایی که شما و نگاه های شما به حاکم میکنه در این جامعه؟ فکر میکنم کردستان، احزاب کردی و مردم کرد یک کارنامه بسیار درخشانی در حمایت از شما، انقلاب، آزادی و دموکراسی انجام دادن و پناهگاهی همیشه بودن برای دوستان عزیزمون از نقاط مختلف ایران. اما روی کرد دوستان در قبال مسئله کرد، در مقابل مبارزان کرد، در مقابل خواسته های برحق ملت کرد، روی کردی کاملا سرکوبگرانه و از موضع بالا بوده. این رو ما هم شاهدیم در تمام برنامه‌ها، اتفاقاتی که پیش اومده. دوستان عزیز از هر طیف و جناحی، از هر نگاهی حاضرن با مرتجع ترین جناح حاکمیت بر ایران هم پیمان و هم داستان بشن برای سرکوب ملت کرد. این یک پیام برای ملت کرد داره و ملت‌های دیگر ایران. چشم امید داشتن به اپوزیسیونی که خود قربانی ددمنشی های حاکمیت جمهوری اسلامی است اما حاضر است این کارنامه را در مورد ملیت های دیگر تکرار بکند، به نظر من چشم امید غلطی است و باعث این چشم را فرو بست و به دنبال خواسته های خود به شیوه منطقی تری رفت. بس اینجاست دوستان عزیز، احساس می کنند که جامعه جهانی برنامه‌ای برای ایران دارد و همین خاطر احزاب کردی خود را آماده می کنند که با هم همبسته باشند و بخواهند مثلا کردستان را تجزیه بکنند. گیرم فرض اینها درست باشد، سیاست های شما رفیق دوستان و سیاست های حاکمیتی که شما بر کرسی نشانده اید و کارنامه چندین ساله‌ای که تومار کرده اید شما رو به این سرمنزل رسونده که امروز رسیده اید و به جای بحث کردن و نقطه نظرات مثبت گرفتن باز هم تکرار اشتباهات و سرکوب ها رو دارید دنبال میکنید. بس اینجاست و من فکر میکنم که مماشات کردن و همکاری کردن با این دسته و این نگاه خیانت است با آرمان‌های انسانی و بشری. به هر صورت سپاسگزارم آقای دلیل از تایمی که در اختیارم قرار دادی و ممنونم. بله، البته منم می‌خواستم عرض کنم که به حساب یه شخص بایستی تکلیف خودش در فعالیت هایی که میکنه برای انسان و برای ایرانی که یه انسانه، یه نوع انسانه و همه ما که انسان هستیم یه نوع حیوان هستیم، البته مشخص باید بگونی که آیا برای مردم و انسان داره فعالیت میکنه یا برای زمین و زمینداران. این دوتا با هم نمیخونه و این است که خط خودش باید مشخص کنه. دنیا منقدر فرق کرده از زمانی که هیتلر مثلا حرفاشو میزد که اصلا نمیدونید 60 سال ظاهرن هست ولی 600 سال تغییر کرده. این است که دوستان بایستی موازهشون روشن کنن. عرض خدمت شما که سخنان عزیز شما آماده اید الان ادامه بدید و بعدم اشخاص باید بگن آیا مثلا کسی که سرنگونی بخواد حق فعالیت برای کشورش داره یا نه، و دو اگر کسی نخواد عضو جنبش سبز باشه و زیر اسم سبز یا لوگو سبز کار کنه اجازه داره حرف بزنه یا مثل خمینی باید هم قلمشو بشکنه همین که خفشی. این است که دوستان یکی یکی به مسائل بپردازن، همه رو با هم توی یک کاسه نریزن. وقتی سوالا رو تک تک جواب بدید اون وقت بیشتر روشن میشیم که چیکار باید کرد. سخنران عزیز اگر شما آماده یه دو بزنین و الا من میکروفون رو میدم به بیدین عزیز. آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، خیلی خوب بیدین عزیز، مثل که بیدین عزیز بفرمید. آه بیدین خیلی خوب، بله سخنران هم اجازه دادن که شما صحبت کنید، بفرمید دوست عزیز. دلوزد صدای بنده رو داری؟ صدای رو میشنوید؟ با سلام مجدد. من در بحث قبلیم که از دکتر سوال کردم، من حرفمو با همون سوال وصل میکنم، در ادامه او دارم من حرف میزنم. من این رو بگم که گفتم این دوتا سازمان که این پروتکل رو امضا کردن به نمایندگی مردم در جهت سیستم ملی، که حل سیستم ملی به عنوان دولت فدرال که راه حل سیستم ملی بشه اصلا مسئله این نیست. اونا بورژوایی به نفس نرسیده و اونا بورژوایی کرد که در اپوزیسیون هستن میخوان در دولت بورژوایی آینده سهم داشته باشن، مثل اتحادیه و میهنی و مثل حزب دموکرات کردستان عراق که اونا در کو مبارزه میکردن و الان در بانکها و در کمپانی های بزرگ دنیا سهم گرفتند. اونا هم که عشق این هستند از زمان. من البته من اینو بهتون بگم، من به هیچ وجه انسان ناسیونالیست نیستم، من هیچ احساسات کردایتی ندارم، جدی من اینو بهتون بگم. اما مسئله سیستم ملی که به عنوان سیستم ملی اونا نمانده مردم کردن اصلا مسئله این نیست. وقتی سیستم که روا هست، سیستم ملتی بر ملتی روا هست، باید جدا بشن. مردم کرد حالا بقیهش مونده، اینا که نماینده یه ایده مردم هستن، نماینده تمام مردم نیستن. اما مسئله ستم ملی و ستم نژادی اینه که طبق قوانین سازمان ملل هم که اومده هر ملتی توسط ملت سردست تحت ستم قرار بگیره و خودش میتونه در یه رفراندوم حکومت خودش رو تشکیل بده. الان راه حل مردم کرد، مردم آذری، خب خاک ایران جدا میشه، تزیین میشه، به من چی؟ چه مشکلی من است؟ حالا در دولت فدرال هیچ ربطی به زندگی بندگی و مزدوری نداره و هیچ ربطی به آسایش و زندگی خوشبختی آدم ها نداره. همون جمهوری اسلامی الان که سری کاره، یه سیستمی دیگری، تازه نفسی دیگری میاد، کردهایی که نماینده ناسیونالیست کرد برن در اون شریک بشن و سهمی خودشون بگیرن. این ربط به سیستم نیست. از این من در کردستان هر ده قدم بری خودتون میدونن، آقای دکترستان میدونه که یه پادگان بزرگی وجود داره. در کردستان هر ده قدمی بری یه، در هر قله بری یه پاسگاهی وجود داره، یه پاسداری وجود داره، یه نیروی ستمگری و اهریمنی وجود داره. چرا در کردستان؟ آیا شما چرا اینو تحمل میکنی؟ که شما که به قول خودت که من هیچ معتقد به دموکراسی نیستم، شما که دموکراسی رو میگید باشه، چطور به آزادی معتقد، چطور اینو تحمل میکنید؟ خب به دست همون سلطنت طلبا که این سیستم درست شده. از این من اونا نماینده همه مردم کرد نیستن، اتفاقا این بقیهش مونده، این تازه اولی کاره. اونا اتفاقا اگر مردم کرد بیان در یه رفراندوم صورت بگیره و بیان بگن ما حکومت مستقل خودمونو میخوایم که همونم میشه و اینم هست و بنده هم به عنوان یک کمونیست پشتشونو میگیرم، این راه حل اونا بر علیه این رفراندوم گاز میگیرن، اونا به نفع حکومت آینده هستن. من تعجب میکنم اون سلطنت طلبا اومدن دوچار رنزی شدن، ناراحت میشن. اونا برادر شما هستن، اونا هم کاسه به قول امپراتور گفت اونا عموزاده شما هستن، ولی اونا یار و یاور مردم فقر، مردم کرد که میرن در اون خاک پاک پرگوهر با کل پشتی میان در مرزها منفجر میشن جوانا، و بچه هاشون بعد از چند ماه منتظرن که باباشون با کل پشتی چیزی بیاره. این خاک پاک پرگوهر ایرانه، این خاک تجزیه میشه، بذار تجزیه بشه، این خاک چه برکتی داره. عزیز من، خواست مردم کرد این نیست، من خودم موافق این نیستم ها، من هیچ گفتم این ایسا، ولی این ستمی که این ستمی ببین اصلا روزانه در معاشرت ما به دست او شوونیستا داریم زجر میکشیم. عزیز من واقعیتو بگین، ما در برابر هر فارسی باید خودمون ایثار بدونیم. حالا اونا اومدن با فدرالی و عبدالله مهتدی و سازمان زحمتکشان اومده نامه دقیقا رب میگه، اون رب میگه اصلا هیچ ربطی به زندگی شرافت ماندانه مردم نداره. فدرالی همون فدرالی که در عراق قراره که درست بشه، خب کردان مردم دارن فرار میکنن، جوانا دارن فرار میکنن، نصف جامعه زن داره کشته میشه، در روز 80% زنا از ترس مرستیزی به بیمارستان میرن، دوچار ناراحتی روانی شدن، گوششون بریده میشه و هرچی بلا به سرشون میارن. این سیستم ناسیونالیستی اینه دولتی. اگر من به دولت ملی مردم کرد معتقدم که در اونم که اصلا ربطی به زندگی انسانی نداره، هیچ ربطی نداره، ولی من میگم بذار این کشمکش، این کشاکش تموم بشه. از من اصلا این ناراحتی، من تعجب میکنم دکتر بیاد جواب بده اصلا اونا چه ناراحتی، به شما چه ضربه میزنن، به شوینیزم چه ضربه میزنه، به دولت سرمایه‌داری آینده چه خب دولت سرمایه‌داری دیگه، یه دولت سرمایه‌داری میاد، یه دولت تازه نفس میاد. میدونم الان ممکنه بگی آها شما هوادار جمهوری استاد جمهوری دینی هستی، هوادار جمهوری سرمایه‌دار ایران هستی، نه، من میگم مردم زحمتکش و این مردمی که دستش به دهانش نمیرسه، این مردم بریزن تو خیابون، نه امریکا، نه جمهوری اسلامی، نه سازمان هایی که هر روز دوبل مورال روز بعد به طرفشون میبره، روزی به طرف سبز میکشن، روزی به طرف امریکا میرن، روزی به طرف روسیه میرن، هر روز معلوم نیست، روز خودمختاری میخوان، روز سوسیالیسم میخوان، روز فدرالی رو میخوان، اصلا هیچ ربطی به زندگی شرافتمندانه مردم نداره. عزیز من، مردم کرد باید جدا بشه، اگر مردم کرد جدا نشن از ایران، مردم پخمه هستن و این کارم میکنند و باید این کارم بکنند. بارحال من در روم دارم مزاحم میشم، بهم تذکر دادن، من از این بیشتر صحبتم، ولی دکتر بیاد به من بگه اصلا اونا چه ضرری برای شما دارن، اونا هم یه بورژوای مثل شما هستن، اونا هم مثل شما منتظرن که این ثروت مردمی که این دستاوردها به دست اونا برسه، اونا هم بپارچن، مافیای سیاسی بشن، در دولت شریک بشن. بیایید بهم بگید که چه ضرری برای شما داره. ولی پیشنهاد بنده این است که مطلقا باید مردم کرد آذری هر چیزی احساس بکنه، اصلا ستم ملی یعنی جدا شدن معنی نداره. با فدرالی و با خودمختاری و به چیزا راه حل استان ملی نیست. خیلی ممنون دوستان، خیلی ممنون دلیر جان. ممنون از شما که شرکت کردید. دوستان یه کار که میشه بکنیم در این مورد این است که سوال برعکسش کنیم، یعنی واقعا ببینیم چه گروه هایی هستن که رگ گردنشون دائما در بحث های تمامیت ارضی توی گیومه و به حساب حفظ منافع زمینداران باد میکنه دائما. ببینیم اینا کیا هستن، شما بشمارینشون، شما تو تکست بشمارین، شما بیاین میکروفون بگیرید بگید به من اینا کیا هستن، ببینم شما با اونا هستی. خب تکلیفتون رو روشن کنید دیگه. سخنران عزیز آقای دکتر دوشوکی عزیز آماده هستید؟ استاد عزیز آماده هستید؟ بفرمایید. من فقط به سوال دوستان جواب بدم و بعد منتظر میمونم بقیه دوستان صحبت کنم و بخش آخر صحبت همونو هم در پایان خواهم گفت. اما خیلی سریع بپردازم به سوال دوستانی که تا به حال پرسیده بودند. آقای سرجو اولین نفر بود که در مورد این سب نیشن و سب نشنالیزم و اینا، آقای سرجوی خودشون میدونن که بنده سوادم به اندازه سواد ایشون، ایشون هم البته من اینو هم جدی میگم هم شوخی چون ایشونو میشناسم، سوادم به اندازه سواد و معلومات ایشون نمیکشه، نمیدونم و نمیتونم واقعا این قد و قامت انتلیکچوال رو دارم که با ایشون بتونم بحث بکنم. ولی به هر حال ایشون گفتن که مثلا عرب، فارس، اونور، بلوچ، اینا چه ربطی به هم دیگه دارن، نمیشه اینا رو یک ملت گفت. شما هندوستان برید، کرالا و بنگالی و پنجابی و نمیدونم بهاری و انواع و اقسام آدمایی که اصلا همدیگر نمیدونن به هر حال یه ملت هم، بهشون میگن ملت هندوستان. سوئیس هم بری، یه ایتالیایی، یه فرانسوی، یه آلمانی، ایتالیا هم خودش کشور بزرگیه، چرا اونا جدا نمیشن میرن اونجا؟ به هر حال ایتالیاییه، فرانسویه، ولی به هر حال بهش میگن سوئیس نیشن. من منظور من سب نیشن استیت بود، نه سب نشنالیزم. سب نشنالیزم، نشنالیزم یعنی ناسیونالیزم. منظور من سب نیشن استیت، گفتم سواد من زیاد چیز نیست، نمیتونم در مورد برزیل هم به همین صورت. به هر حال نکته مهم دیگری که میخواستم در این مورد ذکر کنم و شاید هم انتقادی داشته باشم از کنگره ملت های ایران فدرال و بخصوص این دوستان که خب در اون کنگره هستن، دقیقا در همین راست است. ببینید من فقط به خاطر اطلاعات بعضی از، چون مطمئنم بیشتر دوستان میدونن ولی بعضی از دوستان که آگهی نداشته باشن در رابطه با اقوام و به عبارت یا ملیت ها، معمولا سه گروه هستن، یکیشون در کنگره ملت های ایران فدرال هستن، یکیشون در یک اتحادیه به نام ملل تحت ستم هستن که اونها همشون خواهان جدایی و استقلال هستن، و یه سری گروه های هستن که در هیچ کدوم از این دو مجموعه نیستن. بحث اینه که من با ادبیات جناب آقای سرجو که به حق ایشون احترام میذارم که بتونه حرفشو بزنه مشکلی نیست، مشکل اینه که سرجو وضعش کاملا مشخصه، ایشون یک فرد جدایی طلب، استقلال طلب، تجزیه طلب، هر چی بهش بگیم. ولی اون کسی که میگه ما میخواییم در چارچوب تمامیت ارضی ایران کار کنیم، دیگه نباید از دقیقا از همون ادبیاتی استفاده کنه که آقای سرجو استفاده میکنه، چون این هیچ گونه اعتماد سازی رو نمیکنه. بحث اینجاست. سخنران بعدی آقای سینایی بودند که با تشکر از ایشون، و خب ایشون حرفای درستی زدند. من زیاد بحثی ندارم با ایشون. و بعد از اون آقای دکتر کیانزاد بودند که در مورد همگرایی و همسوی همه ایرانیان صحبت کردند و نشون دادند که واقعا اون سر دو دارند در این رابطه. بعد از اون آقای بیدین 25 صحبت، یعنی ایشون دو بار صحبت کردند، بار اول سوالاتی رو پرسیدند، بار دوم یه مقداری منو گیج کردند. بار اولشون سوال پرسیدن که این توافقنامه چرا باعث رنجش ناسیونالیست‌های ایرانی شده، چرا گارد گرفتند و ناراحت شدند، و اینا پرسیدن که اینا چه ضرری برای شماها دارن، اونا هم مثل شما، یعنی مثل من دوشوکی، بورژوا هستند. نه رفیق بیدین، بنده بورژوا نیستم، بنده از همون اولش هم خورده بورژوای متزلزل بودم و هنوزم هستم. در نتیجه این انگ بورژوایی رو از رو من بردارید. همون خورده بورژوای متزلزل رو که من داده بودید 34 سال پیش اونو برگردونید. ولی چرا ناراحت هستن؟ من اینو اگر اجازه بدید یک توضیح خواهم داد در این مورد که چرا این دوستان ناراحت هستن. این برمیگرده به عقیده من. یکی از دوستان ما که در کنگره هم هست یه بار به من گفت که بعضی از این هموطنان، البته این عقیده من در مورد هر دو طرف درسته، اینا فیکسیشن دارن. فیکسیشن یا تثبیت یک تئوری روانکاوی است از طرف روانشناس معروف زیگموند فروید که ابتدا این در مورد روابط عاطفی آمیزشی بود که بحث جنجال برانگیزیه، ولی این تئوری فیکسیشن به این صورتی که شما وقتی یه چیز رو میشنوید، مثلا میشنوید کرد یا بلوچ، بلافاصله تو ذهنتون این تجسم تجزیه طلبی میاد و اینو نمیشه برطرف کرد. البته خب در اون مورد هم ما میبینیم که این فیکسیشن در بعضی از نیروهای اون طرف هم هست که مثلا وقتی اسم ایران میاد و اینا میگن اینا ناسیونالیسم و فاشیسم و برها هر دو طرف هست و ما میبینیم که مثلا این فیکسیشن در مورد خود بیدین 25 هم وجود داره. ایشون البته بنده سلطنت طلب نیستم و ولی میبینم که علی‌رغم این که سلطنت 33 ساله که از بین رفته و پادشاهی تو ایران نیست، ایشون هنوز هم تو ذهن خودش فقط و فقط به سلطنت و سلطنت طلبان حمله میکنه، در صورتی که با جمهوری اسلامی مثل که ظاهرن کاری نداره، که من نمیدونم چرا. ولی این فیکسیشن این هست از هر دو طرف. آیه سخنان بعدی، البته من این جواب رو میدادم، جواب آقای بیدین رو دادم، چون احساس میکنم دستشون رو مجددا میبره بالا و میپرسه که چی هست، که چرا ناراحت شدم. ببینید من آقای بیدین گفتم در بخش دوم سخنان شما من واقعا متوجه نشدم. اولا شما ظاهرا کمونیست هستید، از این طرف به ناسیونالیسم کرد شدیداً اعتقاد دارید، خب این با ناسیونال سوشالیسم کمونیست خود فرق میکنه، از اون ور تجزیه احساس میکنه که باید جدا شه و بعد میگه که اینایی که میخوان جداشن و اینا خب بورژوا هستن، همان گونه که بورژوازی در کردستان عراق هم در قدرت هست و مشکلی رو حل نکرده و همه دارن فرار میکنن. به هر حال امیدوارم این بار حداقل اون بیاناتون جمع جور بکنید و به ما بگید که دقیقاً کجا قرار دارید. اما در مورد سخنان آقای پور احمدی، بقیده من ایشان حرفای منطقی زدن و به قول معروف حرف حساب جواب نداره. ایشان در مورد اعتماد و اعتماد سازی صحبت کردن. من چون دست از دوستان زیادی بالا هست سعی میکنم که نکات آخر بحثمو در پایان سخنان دوستان، من نمیدونم چقدر طول خواهد کشید، ادمین اگر من الان میبینم دست حدود 10 نفر از دوستان بالا هست، آخریشم دوست گرامی ما جناب آقای رحیم بندویی هستن، مثل این که بعد از آقای بندویی من صحبت خواهم کرد و نظرات نهاییمو خواهم گفت. اما یک نکته ای رو که من میخواهم اینجا ذکر کنم در عرض چند دقیقه که این دوستانی که دستشون بالاست دقت کنند، و اون اینه که دوستان در شرایط فعلی در ایران بدترین ضررها رو بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، آذری‌ها و این اقوام یا ملیت‌های ایرانی دارند متضرر میشن و یه عده هم هستن که واقعا میخوان جنگ و دعواهای مختلف راه بندازن که ما رو سرگرم کنند. حالا سرگرم شما مثلا برید اتاقای دیگه، آقای بیدین از نمیدونم از علیه سلطنت‌طلبا صحبت کردن. حالا من تعجب میکنم قبل از اینکه من توی اتاق برم یه اتاق دیگه هست که امثال سعید سکویی که یک شاه اللهی خیلی بددهنی هست، یا حزب مشروطه و اینا همه جمع شدن، یعنی تمام اینا جمع شدن اونجا از افراد و انواع و اقسام افراد گرفته که مثلا بر علیه این اعلامیه هفته پیش در فراخانی که در رابطه با شورای ملی مقاومت که اتفاقا در اونجا حق و حقوق اقوام کاملا بیشتر از هر کسی، هر گروهی، چه چپ چه راست، مشخص شده. من فقط دوستان اینو بخونم سریع که اگه دوستان سوالی می‌خواستن بپرسن. بحث من اینه که ببین دوستان، الان ضرورت تاریخی همه ما اینه که واقعا بر روی حداقل مخرج مشترکات تکیه کنیم و این بحث‌های حد اکثری رو یا آیدیالیزم رو که نمیتونه هیچ گونه کمکی به همسوی و همگرایی تمام ایرانیانی که حداقل مخرج مشترک یعنی دموکراسی، منشور جهانی حقوق بشر، عدم تمرکز قدرت و غیره معتقد هستن، اینا رو برسونه. دستهایی در کار هست که میخوان ما شما درگیر باشیم، درگیر مسائل عجیب و غریب، درگیر جنگ و دعواها. به همین دلیل انتقاد من از حزب کمله و حزب دموکرات هم دقیقاً همینه. من خب بله، شما میدونید بگید که این حق ماست، خیلی چیزا حق هست که آدم میتونه بگه، ولی هر حقی رو باید در چارچوب یک شرایطی گفت. و این که یه عده از همون هموطنان بیان عکس العمل نشون بدن و به اصطلاح این رو تبدیل بکنن به یک جدال، من متوجه نمیشم. من فقط چون دوستان کنگره هم اینجا هستن، از کنگره هم انتقادی بکنم. کنگره ملت های ایران فدرال هم یک اعلامیه‌ای داده بود، تبریک گفته بود. کنگره تبریک کنگره ملت های ایران فدرال به این حزب به این صورت بود که این اقدام شجاعانه مهم میتواند نقطه عطف و سرآغازی برای سیاست تنش‌زدایی سیاسی در ناحیه کردستان ایران و نیز سراسر کشور ایران به حساب آید. من نمیدونم این اقدام کجاش تنش‌زدایی در بقیه سراسر ایران و بین نیروهای سراسری و بین نیروهای قومی رو وجود میاره. بله در کردستان رو وجود بره، من اونو تایید میکنم، نکته مثبتشه. ولی این که شما میگید که نیز تنش‌زدایی رو در سراسر کشور ایران به وجود میاره، این امیدوارم که توضیح بدید. آخه این الان باعث تنش شده، کجا تنش شده؟ یعنی برعکس شده و اعلامیه شما داره به چیز برعکس رو میگه. من اینو دارم میگم که وقتی ما میخوایم صحبت بکنیم ببینیم دقیقاً چی میخوایم بگیم. به هر حال دوستان دقت کنند که اون چیزی رو که ما امروز احتیاج داریم بیش از هر چیزی اعتماد سازیه. در بین ما گروه های مختلفی هستند، از جمله جناب آقای سرجو که برای ایشون احترام قائلم، ایشون وضعش خطش کاملا مشخصه، بقیه گروه هم مشخصن، ولی اونهایی که میخوان در چارچوب تمامیت ارضی ایران فعالیت بکنن، کار بکنن و میخوان که این رژیم جایگزین بشه توسط یک رژیم دموکراتیک مبتنی به منشور جهانی حقوق بشر، خب یک شیوه جدیدی رو در تعامل و همکاری و همسویی با یکدیگر باید پیدا کنن، یا وگرنه نیروهای مختلفی هستند. شما وقتی میبینید که مثلا یک شاه اللهی یا نمیدونم حزب مشروطه ایران میره شدیداً حمله میکنه به منشور و نمیدونم به رضا پهلوی، خب اینها رو باید در نظر بگیرید که یک مسائلی هست که یا تعصب یا واقعا نقشه هایی در کار هست که نذارن من و شما ما بشویم. و تأسف آوره که ببینیم در کشور ما حکومتی برقراره که یکی از اقلمانترین حکومت هاست با رئیس جمهوری که چیزایی که نمیگه. من واقعا وقتی این وضع رو میبینم و میبینم که ما اینجا روی مسائل پدانتیک و عرض متسمنتیک داریم با همدیگه جنگ و جدل میکنیم، این نشون میده که ماها مثل که به واقعهای داخل کشور توجه چندانی نداریم و در دنیا و اون نظریات و توریای خودمون غرق هستیم. برحال من میکرو رها میکنم، 10 دقیقه آخر رو جمع‌بندی خواهم کرد و اگر دوستان سوالی داشتن چشم حتما به سوالاتشون پاسخ خواهم گفت. مرسی. بحث و گفتگو درباره موضوع مهم امشب اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره. متاسفانه وقت برنامه ضبط ما به اتمام رسید. امیدوارم شب خوبی رو داشته باشید. تا هفته آینده در خدمت شما باشیم. شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید.